mitä antaa huominen. Mä kenties silloin surun saan, et mua huolikaan, et mua huolikaan. Vain päivän tahdon kerrallaan, mut voinko päivän tämän kaltaisen taas saada kerran uudestaan. Mä oikein usko en, sillä tämä päivä suurin on, kun sinut nähdä sain. Vain päivän tahdon kerrallaan, tuo huomispäivä kenties kyynelee, ja kuljen tyhjään maailmaan. Kansamuistojen päivän kerrallaan mä tahdon vaan. Nyt pois saa jäädä muu, silloin kaikki unhoittuu. Vain kun tämän hetken kiitävän on kansain hän, on kansa vielä hän. Mutta kohta eilinen päivä tää on, tiedän sen. Siksi päivän tahdon kerrallaan, mä ainoan vaan on päivän kerrallaan.